Θέλω να παντρέψουμε το καλό με το κακό, το αστείο με το σοβαρό. Να βάλει αυτόν τον Εβραίο, τον Σαμαρά, τον Μπούκη, τον Αμερικανό Γερμανό Τουρκόδουλο. Καλά, πώς μιλάς έτσι. Προχτές και έλεγε, κουφάλες όλες είναι. Πες μου, ποιος πρωθυπουργός δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής, μασόνος και σιωνιστής. Ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης, δεν έχεις ακούσει τους αντισημίτες που λέμε. Άρα. Άρα, κουφάλα πρώτη. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Τι ήτανε. Τι ήτανε. Αυτό το κολόπεδο με τα λεφτά που είχε φάει ο πατέρας του. Την πούληση της Αγίας Ηρακλής με το κλείσιμο της Τάγερ Ελλάς. Όλα αυτά τα μουσκύλα έχουν μεγαλώσει με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτά τα πιστεύατε και πριν ψηφίσετε Καμένο ή τώρα? Με τα ξεπουλήματα. Αχα, κατάλαβα. Να είστε καλά. Ήθελα να πω ότι βλέποντας τα πιο θωρακισμένα, βλέποντας αεροπλάνα, λέω που έχει φτάσει το ανθρώπινο μυαλό και τι έχει κάνει και ακόμα δεν έχει καταλάβει την πάλη των τάξεων. Αυτό ήθελα να πω. Την Κυριακή είναι πρωταπριλιά. Α, δεν ξέρω. Ναι, είναι. Μπορείς να κάνεις ένα αφιέρωμα στο μεγαλύτερο ψεύτη της ιστορίας. Τον Άδωνη. Δεν πάει το μυαλό σου ποιος είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης της ιστορίας. Της ιστορίας γενικώς ή της σύγχρονης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, πιο σύγχρονη ο Τσίπρας. Αυτό, σε αυτόν. Άρα της σύγχρονης θες να πεις. Ναι, της πρόσφατης. Της πρόσφατης, τωρινής, στα elder years που λέμε. Ναι, ναι. Ένα θαύμα έγινε στην περιοχή των Φαρσάλων, δεν ξέρω αν το έμαθες. Μαλάκος ο Χαλβάς, κι άλλο. Ο Σαπουνέ έγινε κρεμοσάπουνο. Όχι. Τι. Οι ιερείς σε 7 χρόνια εισέπραξαν μισθούς 313 ετών. Θαύμα, θαύμα, ο Θεός, ο Θεός. Και αφού έγινε αυτό το θαύμα και τους εισέπραξαν, φαντάζομαι ότι τους έδωσαν στο πίμνιο, στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ή δεν είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να πιστέψουν και αυτοί για να τους έρθουν μισθοί. Όχι, όχι. Και όχι, αυτό είναι το σωστό. Επίσης το κάτω-κάτω μωρί, τα λέει το Ευαγγέλιο, πίστευε και μία ερεύνα. Ναι, μία ερεύνα. Λοιπόν, 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως λέει και ο Τζιμάκος, πούστευε και μία ερεύνα. Επίσης. Ακόμα καλύτερο. Ως μισθοδοσία ιερέων βάσει παραποιημένων μισθοδοτικών καταστάσεων. Και πού είναι το παράλογο? Πού είναι? Ρωτώ. Α, γι' αυτό ρωτάς, επειδή δεν ξέρεις πού είναι, το ψάχνεις. Γιατί ένα κράτος να έχει και να πληρώνει κληρικούς ως δημοσίους υπαλλήλους? Τι να κάνουμε, αποκρατικοποίηση και εκεί? Να μπει ιδιώτης και στην εκκλησία, τάχεται γαμίση όλα πια. Είναι περισσότερο από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Γιατί μωρί, ο γιατρός τι κάνει θαύματο, ο γιατρός? Η πίστη κάνει, άι στο διάλο. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά, καλησπέρα, συγγνώμη, ναι. Καλησπέρα, μωράκι μου, σε τρώει. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, ναι, ναι. Τι με ήθελες? Έρχομαι Αθήνα, ναι, γι' αυτό σε πήρα. Έρχεσαι Αθήνα? Ναι. Από πού? Δηλέρω. Λέρα. Μωρή Λέρα, τι έκανες εκεί, αυτό εξοριστήσουνα? Αποστόλη, εδώ, Αθήνα. Άσε τώρα, σε μένα ακού. Λοιπόν, Αποστόλη, δεν σου ποτέ δεν άκουσα τίποτα, έτσι. Δεν σου είσαι ήδη αναφρύν, τίποτα στο Facebook. Δεν έχετε πια, δεν έχει. Μόνο στι πολιτισμένε χώρε είμαστε, δεν σου. Μόνο πολιτισμένε, εντάξει. Ναι, τώρα. Γιατί και εμείς πολιτισμένη χώρα είμαστε, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ήρθε ένας φίλος μου στο Κρεμλίνο, μου λέει υπέροχα, ήταν πανέξυπνος κούκλος. Του λέω ρε, κατά, σ' αγαπώ πιο πολύ που πήγες δίπλα του και τον ακούμπησες. Είδες τα τοτέμ, πώς είναι όταν τα κουμπάμε. Να σου δώσω πάλι τη δασκάλα. Το ήθελα, βαρέθηκα. Όλο δασκάλα όλη την ώρα. Έλα, γεια. Είναι αγγλικού, είναι αγγλικού. Αγγλικού, hello. Ναι. Hello. Hello. Where are you from? Athens. Athens. Yes, nice. Have you ever tried to have sex with a fish? With the what? A fish. Chipura or Lavraki? Oh, not yet. Not yet. Is it good? You lose. Very good. Είναι η καλύτερη μαρινάδα. Try it. Καλό μαρινάρισμα. Τα λέμε. Γεια. Τι είπε ρε το τσακαλό τώρα, τι είπε ρε. Και τι δεν είπε, βγάζει άκρη, δεν βγάζει. Θα σπρίσουνε λέει τα μαλλιά του μέχρι να πάει στο Κρεμλίνο. Δεν θα πάει στο Κρεμλίνο. Ναι, αυτό λέμε. Εδώ πέρα υπάρχουν χειρότερα, δεν έχει παραγαμπάρει. Εδώ ο Κουτσούπας και ο Καλαμούκης δεν θα ζήσουν κομμουνισμό. Τι λες παιδί μου, Τσίπρα έχουμε, πώς δεν θα ζήσουν κομμουνισμό. Τον κοροϊδεύε και οι ανέλεκτες. Εδώ πέρα στο με το 16χρονο, ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσει αυτό που ξέρει. Θα ζήσουμε κομμουνιστό. Ούτε να το πω δεν γίνεται. Θα ζήσουμε με τον Τσίπρα κομμουνισμό. Αχ, κόπα. Το θέμα είναι δεν θα ζήσουν σίγουρα κομμουνισμό. Το θέμα είναι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Πάντως 45 χρόνια εγώ πέρασα καλά. Όχι, καπιταλισμό τώρα, το συζητώ. Καπιτάλα, παιδάκι μου, καπιταλισμό. Έτσι μάθαμε, δεν κατάλαβα για ξεβόλεμα είμαστε. Όχι, αν είμαστε για ξεβόλεμα θα κάναμε άλλα. Άι στο διάλο. Γιατί είναι μόρις και σου πάει. Ρε τον Αποστόλη, ρε τον χάσαμε. Ρε πού στο διάλο είσαι εσύ? Χαθήκαμε ρε. Βρε κολόγερα. Μου είχε χαλάσει 4 χρόνια το ραδιόφωνο στο ράφτη, άλλα 6 στο σπίτι εδώ. Ναι. Και τις ακούει η γυναίκα μου από ένα κινητό τώρα και όπως σερβίζα αγκινάρες με πατάτες τρυπόλεως, λεμονάτες μου. Αλλά πολίτα που λέμε. Ναι, ναι, αυτά. Ή αλλά τρυπολίτα. Ναι, ένα φοβερό φαΐ, δεν έχεις φάει τέτοιο στη ζωή σου. Ναι. Άκουσα, λέω δεν τον παίρνω το μπουσί να δω τι κάνει. Ναι, καλά που δεν τον παίρνεις τόσα χρόνια. Ναι. Βρε κολόγερε, εγώ σου είχα για εξοφλημένο ότι σε τρώνε τα σκουλίκια τώρα, ότι σε έχουν ξεθάψει κιόλας. 2 έκλεισα στις 5 Μαρτίου, είμαι ψαράκι εγώ. Είμαι... Πόσο έκλεισες? 72, μπήκα στα 73. Όπω 55 σε γνώρισα. Ναι. Μεγαλώσαν τα εγγόνια μου, ο γιος μου, όχι μια πτσα, ο γιος μου μέχρι το γόνατο. Ακόμα? Είναι αυτοί που λέμε ότι κάποιοι που είναι από το πογόνι και άλλοι που την έχουν μέχρι το γόνι. Μέχρι το γόνι, ναι. Το πογόνι και το γόνι. Και το γόνι. Μπράβο το παιδί, εγώ το χαίρομαι. Τα γκόνια σου πόσο γίνανε, βρεκολόγερε? Είναι 10 η Μελίνα. 10, ε. Θα περιμένω 6, λίγο ακόμα. 6 ο Άρης. Ο Άρης ο Βελουχιώτης. Για τον Άρη πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω. 6, ναι, 6 ο Άρης ο Βελουχιώτης. Επίσης του γιού μου. 9 ο Μιχαλάκης της Μαρίας. Και 5,5 ο Έκτορας της Μαρίας. Ναι. Αυτά είναι τα παιδάκια. Πάρε τον Αποστολάκη. Μωρή Κολόγρια. Μωρή Κολόγρια, σε είπε Κολόγρια. Δεν πειράζει. Με πει, αχ, Αποστολάκη μου, ακούμε με τη Μελίνα. Ναι. Και τρελαίνεται. Το κατέστρεψε το παιδί, πάει. Το κατέστρεψα, το παιδί είναι χαρισματικό. Μαρή, που είναι χαμένος ο Κολογερός και δεν παίρνει τόσα χρόνια. Άστα, ήτανε με το Πούτινγκ μαζί, δεν τα ξέρεις. Τι ήτανε? Μαζί με το Πούτινγκ. Ερχόταν ο Πούτινγκ στο σπίτι μας. Α, ωραίες παρέες έκανε. Ήτανε οράματα μεγάλα. Α, του είχε στρίψει, τι έκανε? Άρχισε ναρκωτικά στα γεράματα, άρχισε ο Κολόγερος. Ναι, είχε οράματα. Είχε πολύ. Μην έγινε τίποτα Σιριζέος και ντράπηκε. Α, αυτό τώρα κατάλαβα. Σιριζέος, αλλά τώρα είδε το φως του και είναι κουκουέ. Για φέρ τον Κολόγερο πάλι. Μιχαλάκη μου, σε λέει Κολόγερο, έλα Κολόγερε. Σε παιδίμησε. Πότε θα κάνουμε σεξ, γιο. Να σου πω, βρε πουτόγερο. Δεν πιστεύω να ψήφισες τίποτα πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά και γι' αυτόν τρεπόσουνο να πάρεις. Μόλις μας την έφερε με το δημοψήφισμα, δεν το ξαναψήφισα. Α, την πρώτη ψήφισες. Δύο φορές εκλογές, πήγε στο 17. Μία που βγήκε και μόλις την έφερε του Γιάννη με ένα νι. Ναι. Που πήγε ο Γιάννης και τους είδε να κλαίνε που βγήκε 62% ρήξη. Ναι. Λέω να πάνε να γαμπτύω. Ναι, λες τους κερατάδες, εγώ το Σεπτέμβρη δεν το ξαναρίχνω. Με γέλασε. Σε γέλασε. Σε γέλασε τον Ιούνιο, σε γέλασε το Γενάρη, δεν σε γέλαγε. Τώρα ψηφίζω Ζωήτσα. Θα ψήφιζα Λαβαζάνη, αλλά προτιμώ τη ζωή που είναι τσαμπουκαλένε. Έτσι. Και εγώ στη θέση σου και εγώ θα ντρεπόμουν. Να πάρω, σε καταλαβαίνω. Ναι. Τη ζωή θα ψηφίσουμε τώρα. Καλή φάση. Πες το και στον Καλαμούκι. Τη συνταγή να σου φτιάξει ο γιατρός, θα έχει λίγο μπερδεμένα τα ψυχοφάρμακα. Έλα, γεια. Καλημέρα, τι γίνεται? Με το σταθμό μιλώ. Ναι, το ίδιο. Σταθμό, παρακαλώ, σταθμό. Κλαίω, μωρέ, κλαίω, γιατί δεν αντέχω. Είμαι κριτικό και έχω του παππού μου τα σκύρια, ρε. Αφού σε άντρα, κλαίω. Για τον Παλογιάννη, μιλούω εκφωνητή σα, ρε. Και κλαίω, ρε, το καταλαβαίνει. Δεν είμαι κομμουνιστή, αλλά είμαι βρε άντρα, βρε. Φίλησε με τον εκφωνητή, βρε. Και πε του να έχει χρόνια πολλά όσα θέλει, βρε. Δεν ξέρει πόσο με συγκίνησε, μωρέ. Παρακολουθώ, βέβαια, το ρίαρφε με συνέχεια. Αλλά ειδικώ η εκπομπή αυτή τώρα για τον Παλογιάννη με έχει τόσο πολύ. Βρε, έφορο συνταξιούχο είμαι και κλαίω, ρε. Τον Παλογιάννη το παλικάρι, ρε. Το καταλαβαίνει, ελληνικά, ρε. Ποιο είσαι, ρε. Φίλησε μου τον εκφωνητή, βρε. Φίλησε μου τον, ρε. Θα το φιλήσω, γεια. Ευχαριστώ από τα δύο μάγουλα, βρε. Όχι από το ένα. Α, μάγουλα, για μάγουλα μιλάγαμε. Οκ, okay, έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, πα. Γεια σας. Μα δεν ξέρεις τώρα πώς θυμήθηκα τον παππού μου που μου λέει. Πού να ξέρω. Αντωνίου, παιδί μου, να βλέπεις το παλικάρι που μας εκπροσωπεί από τα Χανιά. Άσε με, σου λέω τώρα. Δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά ο Μπρογιάννης με έκανε να κλάψω, μωρέ. Δεν με ενδιαφέρει τα λεφτά. Εγώ παίρνω μια συνέντευξη με τον κόμμα, δεν με νοιάζει, άφορος ήμουνε. Αλλά έχω εγγόνια επιστήμονες και τους λέω, ρε, εσείς προσέξτε καλά. Τι σας λέω, να είστε δημοκράτες, ρε, και να σέβεστε, ρε, τα παλικάρια, ρε, όπως τον άλλο, τον Κακομοίρη και Σαριανή, που τους λέει, όχι, θα μπει ένας άλλος, όχι εγώ. Χωριανός μου ήταν, ρε, το ξέρεις, παλικάρι, ρε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, ευχαριστώ. Βρε παιδί μου, τι μας κάνετε σήμερα, ξέρεις τι μας κάνετε? Όχι, τι σας κάνουμε? Τι μας κάνετε? Τι σου κάνω, μάνα μου? Με αυτά που ακούω, με αυτά που ακούω. Καλό είναι να τα ακούς που και που. Μπα και ταρακουνηθεί κανείς. Καλά, αυτό ελπίδα δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων ναι, μπας και. Μήπως. Ναι. Κάποιος ταρακουνηθεί. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ιστορία της κοπέλας από την Κύπρο, της Έλενας, την άκουσες, την έμαθες. Με τον ιερέα που την βίαζε. Ναι. Και αυτοκτόνησε. Ναι, εντάξει, μπορεί να θέλει να τη στείλει στον δρόμο του Θεού πιο γρήγορα. Βρήκα κάτι πολύ ωραία λόγια από ένα πολύ ωραίο site, την Κατιούσα. Η Έλενα Φραντζή φώναζε όσο μπορούσε. Η ιστορία της ακούστηκε μετά την αυτοκτονία της. Η κοινωνία στην οποία ζούσε γνώριζε το τεράστιο έγκλημα που διαδραματιζόταν κάτω από τα έκπληκτα μάτια και αυτιά της, μάρτυρες του οποίου υπήρξαν οι ίδιοι οι θεσμοί. Η Έλενα παράτησε τις σπουδές της, βυθίστηκε στο φόβο. φόβο, το στίγμα κυνηγούσε εκείνη. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να φωνάξει τόσα χρόνια, μα δεν την άκουγε κανείς. Ας μην επιτρέψουμε σε αυτούς μας να κοφεύουν στις κραυγές καμίας Έλληνας από εδώ και πέρα. Είμαστε συνένοχοι στα εγκλήματα που γνωρίζουμε και κάνουμε που δεν βλέπουμε. Το θύμα είναι εξορισμού άνθρωπος που χρήζει συνδρομής. Δεν γυρνάμε την πλάτη στον άνθρωπο που καλεί σε βοήθεια. Παραλείπουμε με αυτόν τον τρόπο να του σώσουμε τη ζωή. Από την Κατιούσα τα πήρα. Ευχαριστώ πολύ. Για φώτισε με λίγο. Πάρε φως. Με πάροχο ή δεν κανονικά. Με πάροχο. Είναι σαν την πηγολαμπίδα που λέμε. Η πηγολαμπίδα όταν ρώτησε πού να το βάλω το φως, κύριε. Ξέρεις που της είπε. Να σου πω, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε κολπάκια, δηλαδή έστειλε ένα ελικόπτερο τάχα μου τάμου να πούμε για να παραπλανήσει τους Τούρκους να την κάνει κανονικά με το καραβάκι που είχαν παρενοχλήσει την προηγούμενη για να πάει να καταφρίσετε πάλι και την άλλη φορά το ίδιο θα κάνει. Τάχα της, γιατί είμαστε και πονηροί. Είναι ο καμένος μια πονήρο. Όπω ρε φίλε, και μετά βγαίνει και το παίζει άντρα να μου είχε νάτι. Γαμώ το γερατό μου, δηλαδή κατά τα άλλα χαράζει την πολιτική του Υπουργείου της Εθνικής Άμυνας. Ναι, χαράζει, ναι. Νιώθω διπλά υπερήφανος, αδερφέ, φιλιά στα κορομπέρια. Αποστόλη, θε. Πάρε την ΠΑΕ, δεν θέλω. Όχι, λέβεται, ρε κουκάλο. Τρώμε κιόλα. Γκώσατε. Θα κάνουμε κανένα μετό. Ναι, για μεσημέρι δεν είναι δείκτη. Άκουσε μα το απόγευμα. Όχι άλλο, Λεβέντη, για μα αγαπιέται ο θρύλος και ο Πειραιάς. Αχά. Είμαι και ούτως. Ή μπορεί να πει αγαπιέται ο Φίρερ ο Πειραιός. Ναι, ο Φίρερ και ο Πειραιός και ο Αιγυαλίας.